Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lyssnar till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. En gang I en meter, en time luft om dagen, en kjapp samtale hist og pist, litt mat gjennom en luke, resten av dagen foran TV-en, og noen timer urolig søvn. Tilbaketrukne, fangede og andre som definert som innsatte, hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Uansett om du liker å bli bundet fast til senga eller havne I fengsel som en straff for overtrydelse av samfunnets regler. Frihetsberøvelse noe de fleste bryr seg fint lite om I det putebelagte samfunnet Norge. Med mindre hopen av den norske befolkningen, altså middelklassen, I gitte sammenhenger mener frihetsberøvelse I seg selv ikke innfri behovet for en god nok straff. Og jeg har fått besøk I studio av kriminolog Thomas Ugelvik, som har suttet inne I et år for å kunne skrive boka Fangenes frihet. Velkommen hit til oss på Radio Nova. Takk. Først må jeg jo bare spørre, var det vanskelig å havne I fengsel? Nå var jeg en veldig, både spesiell og veldig privilegiert situasjon, fordi at når du sier satt inne, så jo det et litt sånn morsomt grep. Jeg fikk jo lov til å gå hjem på kvelden. Altså, jeg fikk jo til og med et eget nøkkelsett som gjorde at jeg kunne komme og gå som jeg ville. Så jeg var ganske langt unna å sitte I fengsel. Okay. Men jeg var på besøk I fengsel I omtrent et års tid, og det... Som forsker på besök I fängelse så man ju lite unik för det är vanligtvis inte så många gånger I hvert fall så det har ju sina sidor det men nej alltså jag hade alltså personligen hade jag ett ganska fantastiskt år I Oslo fängelse. Ikke fordi at fängelse är ett fantastiskt ställe att vara för alla som är där men jag syns att det både socialt och på alla måter fagligt gav mig väldigt mycket. Så det blir litt sånn hjemmesoning på ettermiddags- og natterstid da? Nei, men altså når man midt I et sånn feltstudium som det, så det jo utrolig intenst på en måte. Så jeg var jo I det 24 timer I døgnet, sånn som du sier, og når man kommer hjem så skriver man feltnotater, og man går og tenker og grunner, og liksom oppe I situasjonen I fengsel hele tiden. Ja. Det har du rett I. Mm. Hvilken funktion har egentlig fengselsstraff, altså det som vi kaller for frihetsberøvelse, så pent? Ja, altså det jo det mye rart som frihetsberøvelse. Vi setter folk I varetekt når vi tror at de har gjort noe ganske alvorlig galt, og vi redde for at de skal stikke av, mens saken pågår og bygger seg opp, liksom, så setter vi det varetekt. Det jo ikke fengsel. Og så internerer vi, heter det, eller også bruker vi ordet forvirrende nok fengsling av og til om det, utlandske borgere som skal vises ut, på Trandum for eksempel, som ble gjort kjent gjennom den Maria Meli-saken. Det heller ikke fengsel. Det jo ikke I og for seg fordi man har gjort noe galt at man sitter der, ikke sant? Det en administrativ sak fordi at det skal gå lett å sende folk ut. Og så holder vi jo folk innesperret av behandlingsgrunner for deres eget beste, og det kan være I psykiatri for eksempel, ikke sant? Det heller ikke fengsel. Sånn at hvis vi skal snakke om fengsel spesifikt, eller fengsel I snever forstand, så det en reaksjon på at noe galt har skjedd, som etterfølger av, altså det er en domstol som har bestemt at det bevist at noe galt har skjedd, og så det en reaksjon på dette gale. Og da det fengsel I sneveforstand. Men alle de tingene du nevner der, det såkalt frihetsberøvelse, om du så blir tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon eller fengsel for en Ja, det vil man jo måtte si. At det er berøvelse I varierende grad og sånn, men absolutt berøvelse av den individuelle friheten som vi vanlige folk tar for gitt I samfunnet som vårt. Fungerer det etter intensjon? Sånn som du opplevde det? Som alle sånne store spørsmål som forskere over hele verden holder på med, så selvfølgelig det eneste rette svaret ja og nei. Og det Men det vel stor forskjell på land da, vil jeg tro. Men hvis vi tar Norge da? Ja, det selvfølgelig enorme forskjeller på fengselssystemer, på soningsforhold, på utformingen, arkitekturen av konkrete fengsler. Det stor forskjell på formålet med fengsel. Det stor forskjell på hvordan fengselet som en institusjon går inn I det statlige apparatet for øvrig. I Norge så har vi jo en sterk velferdsstatstradisjon. Vi har et fengsel som tilpasset denne velferdsstatstradisjonen. Så fengselet et delapparat innad I en større velferdsstatlig teknologi, kan man si. Og I Norge så må man si at fengselet har relativt ambisiøse oppdrag. Hvis man leser Kriminalomsorgens og Justisdepartementets policydokumenter, så står det noe sånn som at deres mål at fangene, når de slipper ut, skal kunne lese og skrive og regne på et godt nok nivå. De skal ha en bolig å gå til, de skal ha en jobb å gå til, de skal liksom ha deres sosiale relasjoner skal fungere bra. Alt dette som handler om både å hjelpe fangene som I utgangspunktet vi vet har en god del levekårsproblemer, fra forskning så vet vi det, og også avdempe eventuelt skadevirkninger av fengselet, sånn at kriminalomsorgen har veldig sånne høye ambisjoner I forhold til hva de skal oppnå. Så vet vi samtidig at gjennomsnittsdommen I Norge på ca. 100 dager. Og du klarer på en måte ikke å gi folk en videregående utdannelse på 100 dager. Det sier seg selv, ikke sant? Sånn at hvis vi skal si sånn, når kriminalomsorgen alle målene sine? Åpenbart ikke. Til det så målsettingene alt for ambisiøse, rett og slett. Men når de noen av sine delmål av og til? Ja, altså det lett å finne eksempler på at fanger tar lange utdannelser, hvis de sitter lenge inne, tar lange utdannelser I fengselet. Og da kan man jo tenke seg, det lett å tenke seg at de fangene som ble satt inn, uten noen som helst form for utdannelse over ungdomsskole for eksempel, som slipper ut med en mastergrad fra Universitetet I Oslo, de vil ha helt andre livsmuligheter, har gjennomgått en veldig sterk modningsprosess I løpet av soningen, og det vil I veldig mange tilfeller gjøre at sjansen for at de kommer tilbake til fengsel blir mindre. Men dette er jo ikke det vanligste situasjonen, ikke sant? De aller fleste kommer inn på veldig korte dommer, sitter ganske kort, synes at det kjedelig og kjipt å sitte der I de 100 dagene sine, og slipper ut igjen uten at de kanskje har endret seg så fundamentalt på noen måte. Har fengselet fungert da? Altså kanskje, hvis vi skal svare på det spørsmålet, så må vi bestemme først hva slags ambisjonsnivå vi skal legge oss på. For det vel litt sånn todelt. Det vel en ting, det som den innsatte skal på en måte oppleve fra samfunnets side, og hvordan samfunnet opplever hvordan det at folk skal straffes for det de har gjort galt. Mm. Hvis vi tar de som sitter inne først, hvordan det egentlig å sitte I et norsk fengsel? Hvordan påvirker det et menneske? Hva det gjør med et menneske? Mm. Det også selvfølgelig et spørsmål som hvis man skal besvare det, må ta alle mulige forbehold, fordi at hver et norsk fengsel, det en veldig stor variasjonsbredde mellom ulike typer anstalt I Norge også. Vi har som en... Ja, har du 3-stjerners og 5-stjerners fengsel? Ja, altså materielt sett, hvis du skal snakke om det, så det også store forskjeller. Nyåpnede Halden fengsel trekkes jo gjerne frem som et eksempel, og det har vært ganske mye offentlig debatt rundt det, på et fengsel som har veldig god materiell standard. Og til del så det jo sant at et fengsel som selvfølgelig nybygd, som åpnet i fjor, det et statlig nybygg, og ser jo ut som det, sånn at det selvfølgelig rent og pent, og har god standard. Låsene jo like sikre som I andre fengsler. Det ikke håndtak på innsiden av døra, akkurat som I andre fengsler med høyere sikkerhetsnivå, sånn at på en måte den eksistensielle opplevelsen av å sitte innelåst blir jo det samme, men du har jo litt, hva skal jeg si, designmessig finere omgivelser, I den grad det betyr så mye. Et annet eksempel som trekkes frem ofte liksom flatskjermer, sier de. Alle har flatskjerm på TV. Nei, på cella. Det liksom en del kritikere av Halden fengsel har sagt at det en standard som helt... Ja, luksus. Luksus, ikke sant? Mm. Det også litt... Det også, skal innsatte ha luksus. Nei, men liksom, det en litt tullete kritikk, synes jeg, fordi at fanger har hatt TV på cella I Norge I 20-25 år eller noe sånt. Så det vi vant til. Og hvis du skal bygge et nytt fengsel nå, så skal du ut og kjøpe 200 TV-er, som små, nette TV-er som skal få plass på en celle, da sliter du ganske mye med å kjøpe 200 TV med billedrør, tror jeg. Da tror jeg du må ut på bruktmarkedet eller noe sånt. Det finnes jo ikke lenger. Nei, det luksus, eller det rett og slett at dette offentlig anskaffelse? Det regler for hvor man kjøper en sånn ting. Men hvis du har det Norges beste fengsel, som I Halden, hvor du finner Norges verste fengsel? Det også vanskelig å si, for at snakker vi bare på materielt nivå, eller hva gjør vi? Men det klart at Oslo fengsel, som ligger midt I Oslo, som Norges suverent største fengsel, det til dels ganske nedslitt, og der det ganske mange celler som for eksempel ikke har innlagt toalett, altså toalett på cella, sånn at man må ringe på når man skal på do og sånn, og det altså hvis vi går på sånn nivå av småting, sånn materielle ting, så kanskje Oslo fengsel et som har på en måte av plasshensyn og liksom kvadratmeter per fang og sånn, ganske dårlige forhold. Men da blir det jo ganske stor forskjell på de som soner i Halden og de som soner på Botsen, for å si sånn. Ja. Kvaliteten av, eller selve straffen, eller kvaliteten på soningen blir jo ja. To vidt forskjellige ting. Ja, men sånn det jo. Altså hvis du går til skoleverket, så vil du finne liksom slitne skolebygg som faller fra hverandre, og det mugg i dusjen, og du vil finne helt nyåpnede, nye fine skoler, sånn at. Sånn det jo nødvendigvis, og det skal jo være på et anstendig nivå, enten det en barneskole eller et fengsel. Altså, vi skal ikke, fanger skal selvfølgelig ikke bli dårlige, altså syke av å sitte i fengsel. Det ville jo vært en fallitt for hele velferdsstaten, ikke sant? Sånn at vi må jo ha et visst materielt nivå å tilby, men det varierer jo veldig konkret hvordan fengslene ser ut. Men jeg tror ikke rett og slett at den her materielle standarden det viktigste når man skal si noe om opplevelsen av sitt i fengsel. Hva det viktigste? Jeg tror jo at det nettopp handler om å være innesperret og ha begrenset sin frihet og ikke kunne gjøre det man vil. Altså følelsen av autonomi som igjen noe som vi tar utrolig for gitt i samfunnet som våre, som på en måte har siden opplysningstiden blir trukket frem som en helt grunnleggende menneskelig verdi å kunne bestemme selv, det jo fratatt deg på detaljnivå. Og hvis vi da snakker om fengsler med høyere sikkerhetsnivå, som sånn som vi tenker på når vi sier ordet fengsel, da, som har murer og piggtråd og betjenter med nøkler som rasler og låser og alt dette, ja, så det jo i noe varierende grad, men så det jo sånn at du må nesten spørre om lov til det meste, ikke sant? Du skal dusje i Oslo fengsel på Bayern i hvert fall, så må du skrive deg opp på en lapp på morgenen, levere det til betjentene, så må betjentene godkjenne og bestemme når du skal dusje, når det passer, hente deg. Altså sånne små ting i hverdagen da, regulert ned til minste detalj. Og det tror jeg viktigere enn hvilke merke det på dusjhodet, altså. Men en ting som du sier, at man skal ikke få det resultatet at folk blir syke av å sitte i fengsel. På hvilken måte balanserer man da, sånn at folk på en måte føler at de har en straff samtidig som man ikke blir syk? Ja, altså, historisk så var det i mange systemer, straffesystemer, et prinsipp som var rådende som het less eligibility prinsippet på engelsk da. Og det gikk på det at hvis fengselet skulle være avskrekkende, og det viktig, så må det gi dårligere forhold, leveforhold, enn det de dårligste leveforholdene ute i samfunnet. Sånn at de fattige, de som har det dårlig, som marginalisert i samfunnet, de må ikke føle det at det bedre å være i fengsel. Ikke sant? Eller bedre å være i institusjon. Sånn at man måtte da legge levestandard i fengselet under det dårligste ute. Det prinsippet i hvert fall i vestlige fengselsystemer ansett som fullstendig avleggs og på kanten til, vi kan begynne å snakke om menneskerettighetsbrudd og sånn i forhold til det. Det prinsippet som råder i kriminalomsorgen i dag i Norge, det normalitetsprinsippet. Og ifølge det prinsippet så straffen består i at du blir frihetsberøvet, at du blir passet på, at du må være der du må være. Men utover det, så skal fengselsoppholdet ligne så mye på samfunnet ute som mulig. For tanken reintegrering i samfunnet. Og da må vi må ha fengsel som etterligner samfunnet som personene skal ut i etterpå. Hvis ikke så får vi folk som etter straffer på 2, 3, 4, 5, 10, 15 år ikke, altså helt fremmedgjort fra samfunnet utenfor. Det forsøker jo da kriminalomsorgen å unngå, derfor skal fengselet ligne. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova FM 99,3. Men det avskrekkende nok? Altså, det jo store frafall, tilbakefall. Altså, folk som, hva det 70% av de som har stått inne havnet tilbake i riket, nei. Det er gått ned i tallet, da. Ja, altså, det tallet vet jeg ikke helt hvor det kommer fra, men det har vært en myte, også blant norske kriminologer i ganske mange år. At jeg må bare innrømme at det tallet fikk jeg fra min svigerbror når han jobbet på Ila, men ok. Ja, det stemmer ikke, rett og slett. Men det mange år siden han jobbet der, da. Ja, men det er mulig at Ila har gjort noen sånne lokale greier, men det siste gode tilbakefallstallet vi har fra Statistisk sentralbyrå sier at tilbakefallet ligger rett i underkant av 30% etter 3 år. Er det høyt? Hvis jeg sier det til mine internasjonale kollegaer, fengselsforskere rundt om, så steiler det flash og lavt. Okay. Det er veldig lavt tilbakefall i Norge, men så må man altså si at det notorisk vanskelig å måle tilbakefall. Så, altså, som statistisk øvelse så det noe av det vanskeligste man kan gjøre, og som regel så sitter man ofte og føler at det de måler er ikke ny kriminalitet, men det de måler er politiets kontrollinnsats. Men hvordan ditt inntrykk da? Får samfunnet liksom gitt den straffen som man mener nødvendig for at det skal være avskrekkende nok til å gjøre kriminalitet, med tanke på at hvis man begynner å... Man hører sånne saker om at det er nesten bedre å sitte i fengsel enn å sitte på et aldershjem i Norge. Mm. At det er bedre service for de innsatte. Det er flere ansatte per innsatt i et fengsel enn det hjelpepleiere, hjemmesykepleien og på aldershjem. Altså, hvordan blir balansen der med hvordan samfunnet opplever hva det skal... Hva for en måte effekten av det å sitte i fengsel skal være, da? Mm. Jeg tror ikke jeg i og for seg har lyst til å uttale meg noe særlig om aldershjem, men hvis jeg skal snakke om fengsel, så er det for det første sånn at i fengsler med høyere sikkerhet, altså jo høyere sikkerhetsnivå, jo flere ansatte. Ikke sant? Sånn at det som koster penger i kriminalomsorgen, og det som gjør at du må ha mange ansatte på jobb, det er å ha høyt sikkerhetsnivå. Sånn at argumentet med at det er mange som jobber i fengsel, er jo heller da et argument at vi passer på det ekstra godt, ikke at vi hjelper, altså gir de av for gode forhold. Men det er noe det. Altså, bottom line er at det er ikke noe kult å sitte i fengsel. Er det noe man kan sammenligne det med? Altså hvis det er folk som nå hører på aldri har suttet i fengsel, hva man kan sammenligne det med? Jeg ville, hvis jeg skulle forsøkt å skape en sånn opplevelse av det, så ville jeg tatt og gått sammen med noen jeg kjente godt, og så ville jeg gått inn på badet mitt. Norske bad er ofte rundt 8 kvadratmeter, omtrent en celle. Og så står det toalett der i tillegg, og det pleier du å gjøre på celler, så det er ikke så langt unna. Og så ville jeg vært der i et døgn. Og så kunne jeg fått en jeg kjente godt til å komme med mat en gang. Brødmat og pålegg som du kan smøre selv, og så kan du få middag også. Kan du se, et døgn. Det gir godt nok. Ja, det var et døgn. Det var et døgn. Ja. Men altså, du mener at det blir ganske søkt hvis man sammenligner ulike institusjoner til ulike typer mennesker i samfunnet utifra hvordan en fengselsstraff skal være og hvordan andre tilbud i samfunnet skal være. Altså, hva er det folk egentlig, hva er det man mister på veien her av kunnskap da? Nei, men så dels er det, som jeg sa, sånn at det er et minstenivå av anstendighet som vi er rett og slett nødt til å tilby. Ikke minst fordi at vi, i og for seg, ikke sant, vi fratar frihet, vi låser folk inne, da har vi også et ansvar for dem. Og det ansvaret sier at vi er nødt til å begrense skadevirkningen av det vi gjør. Isolasjon for eksempel, det er noe vi vet fra all slags forskning, ikke bare på fengsler, men krigsfanger, alt mulig sånn. Isolasjon skader mennesker. Det vil si at vi må forsøke å dempe skadevirkningen av isolasjon. Altså, hvert eneste år så har vi et antall mennesker i norske fengsler som tar livet av seg. De aller fleste gjør det i varetekt, og det har selvfølgelig med at det er en ny situasjon for dem, det man har tatt rett fra gata og satt i varetekt, men i tillegg så er graden av isolasjon mye verre i varetekt enn i en vanlig fengselssoningssituasjon. Og det er ikke så store tall at jeg kan si sånn akkurat, men det er mellom 5 og 10 mennesker hvert år som tar livet av seg. Og hvis Hvor mange er det som setter i varetekt i løpet av et år? Det er i overkant av 3000 mennesker, om jeg ikke tar 100% feil. Ja. Men rundt der et sted? Ja. Ja. Som er nyinnsettelser i varetekt i løpet av et år. Og det er klart at vi kan snakke om feriekolonier og luksus og alt mulig, og ja, jeg vil heller si at det er et visst nivå av anstendighet. Vi som et velferdssamfunn, en velferdsstat, skal søke å opprettholde rett og slett, fordi at fengselen sier tross alt noe om samfunnet rundt også. Og det er et sted hvor hvert eneste år så er det mennesker som tar sitt eget liv. det et sted hvor folk overrepresentert med kroniske sykdommer, hvor folk overrepresentert I forhold til fattigdomsindikatorer. De har ikke jobb, de har ikke bolig. Altså det et sted som uforvarende på en eller annen måte I og for seg, for det jo ikke derfor de sitter der, men som likevel samler opp mennesker som har ganske tunge problemer. Mm. Og da må vi som et anstendig samfunn tilby også en anstendig grad av levevilkår der, selv om det likevel, jeg tror ikke det mister det straffende elementet altså, I det hele tatt. Jeg tror at folk flest opplever, som sitter I fengsel, og det kan godt finnes noen unntak som villig til å si at dette som en feriekoloni, men jeg tror altså de langt de fleste som sitter I norske fengsel synes at det tungt. De fratatt mulighet til å gjøre jobben sin, de kan ikke treffe vennene sine, de treffer ikke barna sine, de går glipp av bursdager. Altså, de rett og slett satt på sidelinjen, satt utenfor. Men straffenivået høyt nok I Norge? Det jo stadig vært diskusjon om hvor mange år skal man få for en voldtekt, hvor mange år skal man få for et ran, altså hvor bør det ligge hvis noen blir slått ned på gata? Jeg bare tenker også litt på, hvis du tar ran da, hvis du har også folk fra andre land, fra baltiske land som kommer til Norge og begår kriminalitet og havner I fengsel, for dem det jo, har man jo hørt sett intervjuer, det har vært en vinn-vinn-situasjon. Ikke det litt sånn... Hva det gjør med opinionen I forhold til hva en fengselsstraff egentlig bør inneholde? Jeg tror også at det et element av å tøffe seg I sånne intervjuer ofte, men jeg tror også folk fra Baltikum synes det kult å være hjemme med familien sin I stedet for å sitte på en eller annen celle I Oslo fengsel, men greit nok, altså, hva riktig straffenivå? Mm. Det nesten egentlig ikke et spørsmål til en kriminolog, men til en moralfilosof eller noe sånt. Men riktig for hva da? Riktig for å oppnå noe spesielt, det du tenker på? Riktig I sånn metafysisk forstand? Ja, I forhold til hva samfunnet mener at du burde få som straff hvis du har gjort noe galt innenfor det og inn på det området. Vi har jo også noe som heter forvaringsstraff I Norge. Mm. Altså du kan risikere å faktisk sitte på livstid I praksis. Altså hvorfor har vi innført sånne type straffeordning I Norge? Det for at det for godt å sitte I norske fengsel da? Nei, altså forvaringsstraffen på Ila, som den største forvaringsinstitusjonen, så jo forholdet mellom betjenter og fanger det enda flere betjenter per fanger, sånn at de har på en måte finfine forhold på Ila, sånn materielt sett med nytt idrettsbygg og det ene med det andre, sånn sett. Så det ikke for å lage en ekstra streng straff, men forvaringsstraffen har jo overtatt etter den gamle sikringsordningen, og begge de har jo vært rettet inn mot spørsmål om farlighet, sånn at forvaringsstraffen ilegges jo når samfunnet mener at det godt gjort at du farlig for omgivelsene dine. Og da skal du altså sitte I forvaring til du ikke det lenger. Det altså den hovedlogikken. Mens en tradisjonell fengselsstraff ser ikke på farlighet I det hele tatt. Den bare en reaksjon på noe galt som gjort I fortid. Ja. Mens forvaringsstraffen ser fremover I tid. Og liksom resultat av at sakkyndige, rettssakkyndige psykiater og sånn, mener å kunne spå at person 1-1 kommer til å gjøre dette igjen, og dermed må vi holde på han helt til han ikke gjør det. Men var ikke du litt inne på det I starten av intervjuet her, at man bør på en måte komme seg ut av denne sirkelen, den onde sirkelen man havner I når man havner inne? Gjør ikke en forvaringsdom det motsatte? Altså kriminalomsorgen ser kanskje at denne personen har ikke noe håp. Vi må beskytte samfunnet mot denne, eller hun her for resten av livet. Jo, men samtidig, og da vil jo kriminalomsorgen si at samtidig så setter vi jo en massiv rehabiliteringsinnsats inn. Mm. Og folk blir jo sluppet løs fra forvaring, altså løslatt. Sånn at det jo da når kriminalomsorgen, og det domstolen som avgjør det. Så kriminalomsorgen lager jo på en måte en innstilling, og så det domstolen som avgjør om vedkommende nå har bevist eller godtgjort I løpet av sin forvaringssoning, at denne faren ikke der lenger. En annen ting jo hjemmesoning. Det brukes jo enkelte type kriminalitet. Jeg tenker nesten, jeg hadde tenkt på det her om dagen, at hvis noen skulle hatt fullstendig kontroll på hva jeg gjorde hjemme, og hvor man måtte føle at det liksom mitt rom, eller her mitt sted, her gjelder mine lover og regler, det må jo nesten være verre enn å sette på celler med der du på en måte liksom har distansert deg fra hjemme. Men her skal du sånn zone hjemme, og alle som nå skal ha fullstendig kontroll på hva du gjør. Hva gjør med en person egentlig? Ja, det har det jo ikke, fordi at du får en sånn type sender på foten, ikke sant? Ja. Som sier fra når du går ut fra leiligheten eller huset ditt. Men det kan du ikke gjøre når du vil. Nei, det kan du ikke gjøre. Du må gjøre det innenfor bestemte klokkeslettet, hvis du for eksempel har en jobb og sånt. Tanken her er at det skal være en mindre inngripende reaksjon, som gjør at en tradisjonell fengselsdom vil jo i mange tilfeller gjøre at man mister jobben, for eksempel, ikke sant? Og hvis man mister jobben, så er man jo dårligere stilt når man kommer ut. Det synes kriminalomsorgen er dumt. Mm. Håpet med hjemmesoning med sånn elektronisk fotlenke er jo at du skal slippe å miste jobben, sånn at du er bedre, eller i hvert fall like godt i stand til å ta vare på deg selv og familien din etter at du er ferdig å sone. Sånn at fra klokka 7 til klokka 5 eller noe sånt, så har du lov til å gå ut på jobb, og så har du kanskje lov til noen ganger i uka å handle på kveldstid. Eller, altså, dette her lager man regler for. Men hvis du beveger deg ut utenfor de kontrolltidspunktene, liksom, så går det en alarm hos friomsorgen, og så kommer de og undersøker. Da. Sånn, men det er jo ingen kontroll løpende av hva du foretar deg hjemme. Du skal ikke bruke rusmidler, du skal ikke drikke alkohol, og det blir jo da testet med urinprøver og sånn. Og så kan du få besøk når som helst da, kan du ikke? Mm. Så du på en måte mister jo denne følelsen av å være sjef i ditt eget hjem da? Ja, det er sant. De kan jo komme uanmeldt besøk, og det gjør de, absolutt. Noe av kritikken som har vært mot sånn hjemmesoning, det er dels at på en måte hjemmet ditt blir jo gjort om til et fengsel, som du sier litt, og det er noe i og for seg greit i forhold til den som har gjort noe gærent, men hvis det bor andre mennesker der, hvis du har en kone for eksempel, så kan det jo være det at koner synes at det er ålreit å få en frikveld alene også, av og til. Altså, hjemmet blir på en måte endret for alle som bor der, ikke bare for den som skal straffes. Mm. Tal fra Sverige. Sverige har jo vært en pioner på dette med elektronisk hjemmesoning, men noen av de første som innførte det, om ikke det første landet. Og der ser tendensen ut til å være at hvis det er noen som, for det er valgfritt, ikke sant? Så hvis noen velger å ta vanlig fengsel i stedet, så jeg gidder ikke det hjemmesoningsgreiene, jeg skal faktisk sitte i fengsel, så er det de som har sittet en del i fengsel før, som vet hva det er. Fordi synes det at inn der i fengsel blir ferdig med straffen på en ordentlig måte, i stedet for det her slitsomme halvveis ute i samfunnet, halvveis straff, halvveis, jeg vet ikke helt. Det er mer slitsomt. Hva er etter din mening den ideelle straffen? Den riktige straffereaksjonen mot noen som etter samfunnets normer og regler skal beskyttes mot samfunnet? Ja, det må jo bli, altså, det er, for meg så er det et praktisk spørsmål. Og det er også et spørsmål som handler om å komme frem til et ordentlig godt kompromiss, da. Fordi at straffen skal dels forsøksvis gjøre sånn at den endrer den som har gjort noe galt på en måte som gjør at det er mindre sannsynlig at han gjør det galt igjen. Den skal dels kommunisere til samfunnet at sånt må man ikke gjøre. Og hvis man gjør sånn, så blir man tatt, og dermed så er det på en måte et eksempel på at rettsstaten fungerer på en eller annen måte, at orden er gjenopprettet og sånn, ikke sant? Dels er det en sånn rettferdighetsbetraktning, og i forhold til offeret så er det viktig at man føler en viss sånn balanse i forhold til det lovbruddet som det skal reageres mot, men hvis man går for langt i det, så går det imot hensynet til rehabilitering kanskje, sånn at dette her blir et eneste stort kompromiss. Og jeg tror at hvis vi forutsetter at vi skal bruke fengsel, da, det kan jo være at vi skal kaste fengsel ut av vinduet, men da har ikke jeg noen gode sånn, alternativ på tungen. Men hvis vi skal forutsette at vi skal bruke fengsel, så tror jeg at vi gjør ganske mye rett i Norge. Selv om det er lett å også finne kritikkpunkter mot norsk kriminalomsorg, så hvis man ser det i et internasjonalt perspektiv, så har vi korte straffer. Vi har få fanger per fengsel, altså vi har små institusjoner hvor folk kan bli godt kjent med hverandre. Vi har institusjoner som ligger spredt over hele landet, sånn at det er lett for familie og venner å komme på besøk, i stedet for mange land som samler det i store sentrale institusjoner. Ikke sant? Vi gjør en del ting rett i Norge. Tusen takk. Takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, kriminolog Thomas Ugelvik. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, da er det ikke annet enn å si en hold deg i skinnet. Friheten er verdt å omfanne i den grad det føles sånn til dagen. Uansett, Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Straks er det studentnyheter. Olav G. takker for seg, og hei og opp i det. Men les noen Norges lover først. Gamle sko.